aktiv me këtë mesel dhe është edhe mesela e gjihadit, apo në shqipet e në abortim. Një ashtu ka vetë, a është gjajit, apo ku është gjajit, apo ku është gjajit? E gjihadi është më keq se azri. Lakin, e gjihadi ka tafsir. Kur tjetë i gjihadi më shës 4 muaj, si ka hi shpirti gjarit gjenin si e ka shqip, emni? Po është një. Po, emni ri. Mas 4 muaj, si kur që arë në hadith sahih, vjen me leqi, jashtin shpirtin ati gjarit që është në barkë nënës. Në qofë që bëhet i gjahat, masi që ka, yani, ka hi shpirti, kjo është haram, se e mit e djallë. Amma në qofë që e bëhen i gjahat, por para 4 muaj, mas parit kja është ma keqe se azri. Këtu, tafsirin që e folë me për azlin duhet një ma stehdarë qëtu. Lakin këtu ka një mesele qeter që nuk është atje e në azlin. Këtu duhet një ma hasab tash këtë mesele që banë vaki kje gëruë që do një ma i gjhadë vedin, do një qizë gjarin poshtë, banë vaki ma ta e zararë. E këtu duhet me vetë është haqimin, tabibin. Në qofë që thëtë, ja, zërarë s'ka, është më kruhë si kur azli. Në qofë që thëtë, ja, ka zërarë, bëhet haram. Tu kënë që i halasë, nuk e ka hinë shpirëti një gjallit. Qështu një avë.